uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. Hát akkor kezdjük el ezt a csütörtököt, ami kicsit borongós, kicsit esőre áll, legalábbis itt ugye Budapest felett. Nem tudom, hogy máshol milyen idő van. Hello, Jani, hello, Feri! Sziasztok, jó reggelt! Szevasztok! Hello, drága hallgatod! Nincs bicepszed, Bazsi, észrevetted? És minek neki? Ne, ő egy ilyen úgynevezett rejtett bicepsz szindrómában szenved. És elkezdi utogatni. De bármikor felcsipszizi magát. Nyom már fel alulról. Tudod, nem. Balázsnak olyan a genetikája egyébként, hogy bármi kéne. Egy kicsit edzenem. Állítják, hogy 2 hét és már látszik rajta. Én egyébként emiatt utálom. Nekem 20 év sem volt elég hozzá, hogy látszódja rajta bármi is. De hogy neki egyébként tényleg ilyen a genetikája, és ez most nem nyalás, ezt már többször tapasztaltam, amikor neki durálja magát, és edz mondjuk 2 hétig, ő általában a nyakra szokott edzeni. Aztán abba hagyja. Igen, és aztán abba hagyja, de a 2 és már jön, emberek, jön. Jövök, elindulok. Jövök. Így van, és nem kell hozzá semmilyen illegális cucc. 2 hét alatt és 1 évig tart. Tényleg egyébként. Azt az 1 év, amit más 1 év alatt edz le, azt a 2 hét alatt le tudod. Igen. Így. 2 hétig edz, 4 hétig beszél róla, de a mítosz örökké tart. Az abban tegnap megíteni zeztem, nem tudok más csinálni, annyira rá vagyok. Jó, ez volt a páros. Ez volt tegnap a páros, igen. Óriási elődöntő volt. Elődöntő volt. Egy kicsit elhomályosított nyilván a Real Atletikót. Igen. Tegnap egyébként volt újra VMS. Nézzétek? De hogy néztem? Én tudod, mit néztem? Nem. A jégesőt az ablakból. Volt jégeső? Hát figyeljetek, én nem tudom, hogy nálatok mi volt. Direkt néztem amúgy, hogy Feriék felé mi volt. Mert a 0,2 milliméter eső, hát nálunk 10 milliméteres csapadék volt. Egyedül Miskolc vitte el tőlünk a pálmát, tehát ez nem, megmondom őszintén, hogy itt nem annyira örülök ennek, hogy dobogosak lettünk, mert hogy úgy szakadt nálunk az eső, és olyan jégeső volt, hogy valami elképesztő, pusztító. A tornádót láttam. Micsoda? A híres tornai tornádó? Nem láttátok? Nem. Olyan kép volt róla, és azért volt érdekes, mert ugye lentről jött, bennünket kikerült, ott egy kicsit megpihent, és lecsapott, aztán lődik. Figyeljetek, egészen konkrétan Dél-Budapest kapta az eső nagy részét az országban, mondom, leszámítva egy Miskolcot és környékét, egészen brutális, és úgy, hogy közben az ország többi része meg semmi. Megint tapasztaltam, hogy mennyire jó az, hogy az emberek betömik az árkokat az utcákon, mert hogy az kell parkolóhelynek, ugye nem nagyon van hova elmenjen a víz, és nálunk ez egy ilyen akut problémát jelent, hogy egy kereszteződés előtt lakunk, egy emelkedőnek az aljában, az emelkedőről leömlő víz szépen összegyűlik alul, és aztán befolyik a mi utcánkba, és az a 3-4 család, akinek így alkalomról alkalomra szépen halastóvá változik a kertje, az nem foglalkoztatja annyira az önkormányzatot, hogy csinálják oda 2. Mert az már a tetelked, azt mondja. Durva árkot. Igen. Valami szivattyút vegyél oda, egy ilyen buvár szivattyút. Nem az én dolgom, de egyébként már vettem. De nem fogja helyetted ezt megoldani senki. De hát figyeljetek, amikor télen ugyanez volt, hogy a vízben megindult az olvadás, akkor ráadásul ez a fagyos föld nem tudta elszívni a vizet, akkor konkrétan azt csináltam, amit mondasz. Vettem egy szivattyút, azt küldtem át a másik oldalra. Megküldte vissza. És lakrendszerek az utcába, tudod, mindenki küldi mindenhova. Az a szomszéd az évente egyszer tolja le a füvet, évente félszer szedi össze a szemetet, tehát hogy őt annyira nem zavarta, mert még nagy zöld felülete van, tehát ott egy pillanat alatt elszikkadt. Tehát figyeljetek, borzasztó. Tehát, hogy így olyan mennyiségű eső, hogy félelmetes. Nem gondolkozol egy csónakázó tóban? De nem gondolkozom, mert van. Ja, már megvan. Mert akkor ki lehetne adni? 3 ilyen gumicsónakot vennénk. Nagyon jó egyébként. Kicsit ott csapatjuk. Lehetne, hát meg hogy levezgetünk. Az a jó az egész, hogy látom, hogy hátul a garázsnak az oldala egy szépen finoman elkezdett repedni. Nagyon örülök neki. Tehát, és ez is amiatt van, hogy valahol ott van valami kis... A talaj elég. Aha, igen, kis aktelek. Egy barlangrendszer. Simán lehet egyébként, simán lehet. Nálunk volt egyébként korábban is ilyen egy kutyaházat, mert arrébb húzta a sógonom, aztán talált alatt egy, hogy hívják ott egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, mi elfért volna benne egy egész neandertáli család. Legyakor a barlangot. Le. Aha, igen, arra próbáld meg kimenekülni a Forgács utca felé. Na, mit szóltok az U17-es labdarúgó válogatotthoz? Hogy megvettük a franciákat. Ez csodálatos sportsiker. Fantasztikus. Azért, tehát ezért gyerekek, a tapsoljuk meg őket, nem? Őket. Igen, volt nálunk a hírekben is, örültünk neki. Ez egy jó hír. Ez jó hír, az nagy dolog azért, az bravúr megvenni a franciákat, hát jóval előrébb vannak. Hát ezzel a korosztály soha nem volt igaz, nem. Egy nagy gond. Pont ezt tudom mondani, hogy ez az U21 is tavaly előtt, azt hiszem szép sikerek voltak, és utána történt. Nagyon jók vagyok, U17-ben, U-szegben, U-botban, nagyon jók vagyok. Igen, U-botban is. U-botban is jók vagyunk. Nem, de ezért ez egy nagy dolog szerintem. Hát ezt minden egyébként meg kell ünnepelni, örülni kell, meg kell említeni a fiúkat, hogy hajrá csak itt tovább. Ez ugye most még EB, de hát aztán majd aki nyer, vagy legjobb öt, vagy nem tudom, az mehet majd a VB-re is automatikusan. Úgyhogy azért ez klassz dolog. Van egy ilyen utánpótlás szinten, így mindig. Nem lesz ebből semmi felnőtt szinten, de, de legalább. Csak így tovább, srácok, ennek a szellemiségében. Hajrá, srácok, csak csináljátok, most jók vagytok, de aztán tudjátok, semmi. Na, viszont mondjuk el a legfontosabbat, kettő dolog. Holnap ugye nagy futam 8 óra után. Kinek fogy kell a benyája, még mindig lehet tippelni. És ami nagyon fontos, hát pontosabban, hogy hány kilométert teszünk meg, ugye? Tehát, hogy ez azért nem kérdés, hogy melyik autó fog tovább menni a kettő közül, a hibrid vagy a nem hibrid. A kilométert kell jól eltalálni. Feri, mennyit megy nagyjából kb. 1 liter benyával egy ötös autóval, és mennyit megy ugyanígy egy hibrid. De ami még talán ennél is fontosabb, bár ez is nagyon fontos, holnap 9 óra után nagy bejelentés. Holnap 9 óra után nagy bejelentés. Kilenc után itt nálunk nagy bejelentés. Drága rádió, egy hallgatók. Akkor az azt jelenti, hogy 9-ig vissza kell érnetek. Igen, ezt akartam. Hát csak így mondom. Hát, benne lehet még az a 9:30-kor, vagy 3:10-kor is az nagy bejelentés. A lényeg, hogy drága rádió, egy hallgatók, drága reggeli show hallgatók, nagyon nagy bejelentésünk van nektek, tőlünk, holnap reggel 9 után. Úgyhogy vigyetek a hírét, szóljatok mindenkinek. Fontos dolgokat mondunk. Így van. Nagy bejelentés a rádió egyben. Balázs fodrászt vált. Így van. Ezt még sokszor fogjuk mondani. Így van. Ennyit erről, nem többet, de holnap 9 után tapasztátok a kis fülecskéteket a rádió egyre. Például szóljanak azoknak a rokonoknak, ismerősöknek is, akik most még esetleg... Mindenki, nem mondjunk semmit. Mindenkinek szóljon mindenki. Ez a lényeg. Így van. Bocsi, ti is rakjatok be két zenét egymás után. Így van. Szóljatok a Gábornak is, hogy kapcsoljanak ide, és akkor végre fognak nevetni. Vagy inkább sír. Igen. Jó? Úgyhogy 9 óra után ez mindenképpen fontos, de ezt még sokszor fogjuk mondani. Azt mondja, hogy nem, ez is megszűnik, kérdezi valaki. Nem, az kicsit később lesz. Majd egy hosszú távon mindig úgy történnek a dolgok, hogy ahova megyünk, az előbb-utóbb megszűnik, de még azt gondoljuk, ebbe évek vannak. A tegnapi adások nem kerültek fel a Saint Claude-ra. Mi történt, Zsülci? Tudunk valamit? Zsül. Megy a web közvetítésünk most? Mit gondolsz, honnan tudták? Nem szoktunk ilyen korán webet adni. Olyan reggel mindig beadom. Korán reggel, csak most elfelejtettük valamiért kikapcsolni, mert úgy beviharzottál ide, örömittasan, a ja, beadod ide halva. A készülődést? Persze, és akkor látjuk egy picit, és utána kikapcsoljuk, integetünk, kikapcsoljuk, de most mondom, úgy jöttél be, érted, mint a zalai cunami. Úgy feldobtak a hírek. Még nálunk hallható, nem mindenki hallható. Jó volt, Anita, szerintem jó volt. Jó volt. Csak így tovább, Anita. Anita nálunk mondja éreket, csak mondjuk, mert tudjuk, hogy nem mindenhol Anita van. Ezért mondom, hogy most valaki a fülő, hogy ki az Anita, mert nála nem Anita de mondja. De a helyi Anitákat is nagyon szeretjük. Helyi Anitákat is csokoltatjuk, de nálunk Anita mondja éreket. Ezt azért mindig ugye helyre kell tenni, hiszen hálózatban vagyunk, és nem mindenhol mindenki mondja éreket. Jó, és mi a válasz, Zsül, a kedves hallgató? Hogy keresi. Irányába? Keresi nagyon. Ja, ő is keresi? Igen, tegnap Zsül nem ért rá, mert jogosítványt csináltatott, és azért elmondott. Aha. Jó, volt valami apró cseplő dolga, emiatt nem sajnos. Ott vannak a Saint Claude-on az anyagok. Nincsen? Nehogy hülyeséget mondjuk. Na, mindegy, nézz utána, hogy csak aztán. A tegnapi nincs. Aztán jól mondjuk. Most rakszol, aztán azt mondjuk majd, hogy tegnap óta fönn. Fiúk, van egy olyan érzésem, hogy valami nagy bejelentésetek lesz holnap. Igen. De jó, honnan tudod? Nézd meg, megvédeztek. Figyeljetek, tegnap utaztam életemben második alkalommal a pandán, és most kezd el egy nagyon picit, hogyha valaki esetleg nem tudná. Igen, a panda, az ugye az M3-as metrószakaszon közlekedő, felújított vagy új, vagy ki tudja már milyen hogy szerelvények. Látod, tehát, ha ránézel, akkor minek tűnik? Újnak, vagy felújított? Újnak, kívülről újnak. Mutatnék egy-két fotót arról, hogy micsoda precizitással van összepakolva. Én nagyon örültem neki eddig, most is örülök neki, csak vannak dolgok azért, amiket nem értek. Tehát, amikor ez nem új, ez felújított ráadásul, itt rosszul. Amikor azt látod, hogy olyan, mint egy ekorszekér belülről, mert ilyen lekezeletlen, ez egy zsanér, illetve egy ajtónak a csatlakozása. A metron. Igen, a metron. Tehát, hogy Jézus, ilyen kezeletlen, hosszába végigrepett, a fadarabokból van így összetákolva. Tehát, hogy nem érted, hogy ez most hogy, meg hogy tudod, tehát, hogy ahogy le vannak, sajnos nem látjátok egyébként. Tehát az emberek fülig szalad a szája, de nem azért, mert mondom, hogy nem látják, az nem baj. A nagyanyádnak a kiskonyhája jusson az eszedbe, ahol egy omladozó kredenc. 1822-ből volt még az ablak betéve, és ez a zsanér rajta. Aha, és ahogy hiszem, le van kenve. Tehát, hogy nyugtass meg, hogy a metrokocsik nem ezzel vannak összekötve. Tehát nem ez a zsanér tartja az egyik metrokocsit a másik után. Éppességgel benne van a pakliben. Atyaisten. Hát tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen konyhaszekrény, ami penészesedik, meg omladozik, és ez a felújított metró? Aha, igen. Szerintem ez tök jó, hogy érted, Parkinson kórosokat is például foglalkoztatnak, mert hogy egyébként, tehát hogy így érted. De a panda nem így néz ki, ez csak a felújított, nem? Tehát a panda nem ez. Hát ez a panda. Ez a panda. Ez a panda. Ezen utazott. Atya úristen. Ilyet akkor szoktál csinálni, amikor valami nem a megfelelő méretben van levágva, és ki kell pótolni, és akkor tudod egy ilyen kis fa darabkát. Valamit oda raksz, igen. Arra rácsavarod, és akkor működik. Hogy, lehet, hogy is elmérték egy 10 centivel. Az ott kint történt a nagy rossz tajgá még, vagy pedig már itt? Mert ha ott, akkor kivette át, és hogy mondhatod erre egy áment, tehát hogy ez a fura, vagy ha itt, akkor meg már javítgatni kellett, már foltozgatni kellett néhány darab fával. Még csak most kezdtek szegény. Figyeljetek, nagyon fura. De kívülről egyébként marha jól néz ki, csendes is, gyors is, tiszta is belülről, csak hát ezek a kicsit ilyen precíziósabb részek alatt értsd azt. A centiket. Igen, a centiket. Tehát a fél méterek azok nagyon működnek, a centik már úgy döcögősebben. Ez sofőrös autó, vagy ez sofőr? Nem, olyan gyors, hogy nem is láttam. Nem is lehetett, mit csak de ez sofőrös. Ez ő még a sofőrös, aha. Találgatnak közben a hallgatók, hogy ugye holnap nagy bejelentés 9 óra után, Timi mégis megkapja a zöld kártyát Amerikában. Vigo kérdezi, Bali, Viki terhes? Igen, mi lesz a nagy bejelentés? Timi főszerepet játszik a Terminátor 8-ban. nagyon jó SMS-ek jönnek. Na, lehet találgatni egészen nyugodtan, nem mondunk semmit, csak annyit, hogy holnap 9 óra után hallgassatok mindenképpen menetünket. Már 8 után is egyébként a nagy futamot tippeljetek, hogy valaki elvigye az autót. Ez rólatok szól, ez a játék nektek csináltuk. Szeretnénk valakinek odaadni, és boldoggá tenni. Szerintem holnap megnézzük az eredményeket, hétfőn föl is hívjuk a nyertest, aki jól tippelt, és akkor át is adjuk neki az autót, hogy mehet. Megjött a Fizu a klasztól? Kérdezi Csaba. Ez lesz a nagy bejelentés. Nem, hát ez azt már mondanánk. Nem, tehát hogy próbálunk meg a realitást arra, hogy ismerjük azt, aki utalna egyébként ezt a fizetést, tehát nem. Igen. De hát igazából. Ja. Igazából mindegy is. Úgyhogy holnap 9 után. Jó. Kirakjam ezt a Facebookra? Persze. Azt, hogy nagy bejelentés lesz. Hogy nagy bejelentés holnap? Igen. Szerintem igen. Csináljunk erről egy kis videót igen. is? Legyen egy kép hozzá, vagy egy jó videó. Egy hármas videót csináljunk. Mi zenélünk a háttérben, Jani. Jó. Valamit csinálj, vegyünk fel egy jó videót, és akkor tegyük ki. Jó. Hál' Istennek megvan az a felvétel, amit tegnap készítettünk, akkor, amikor megtudtuk, hogy mi lesz ez a nagy bejelentés, amikor a kezünkben nyomták azt a papírt, beleolvastunk, és azt feltesszük akkor legyen a Facebookra. Az, jó? Azt feltesszük, igen. És akkor azt megmutatjuk, hogy mi történt akkor, amikor elolvastuk. Az a tegnapi videó, az nagyon-nagyon szépen tükrözi a állapotot. Amikor kibontottuk a borítékot. Igen. Krisz írja, nagy futam, nagy bejelentés. Hát mi van itt? Kérem szépen, ez egy tűzi játék holnap. Krisz, igen. Oké, hogy állunk játékkal? Egy-egy. Alakul. Alakul az új överés. De olyan is, nem, egy-egy. Igen. Hétfőn nem dolgoztunk, egy szerda van mögöttünk, és akkor így egy-egy az kettőt állás. Kell hoznunk ahhoz, hogy... Hát ez a néni. Ja nem, Terry Black. Tudtam, hogy lesz rá valami, de hogy megláttam a tévében. És miért bántott Károlyt? De tényleg. De csak írtam, megláttam. Jó van. Jelentkezzetek játékra, drága hallgatók, egészen nyugodtan. Írjatok nekünk SMS-t, ha játszanátok. Jó játékosokat keresünk. Tehát senki nem vádolhat meg bennünket azzal, hogy rossz játékosokkal játszunk. Jó? Úgyhogy jelentkezzetek játékra. Mi meghallgatjuk a híreket, és aztán jövünk a hírek után. Pestjén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Már csöndben vagyunk a nagy bejelentés előtt, érted? Jaj, meg a óréhagyma csíra is oda vágott. Jó erős. Figyelj, nagyon komoly, nagyon komoly, és meg ilyen csili zselét is hoztál. Igen. Feli hozott reggelit, olyan reggelit, mert holnap recept lesz részben, meg ma kóstolásra. És nagyon finom gyerekek. Hú, nagyon jó. Nagyon jó. Átjött. Nagyon menő. Nagyon. Átjött, átment, azért nem is tudtam megszólalni, mert rácsaptam a reggelire. Mire olyan ilyes vagyok, mint valami izé. Maugli kölyök, aki nem evett. Előző este. Üres hasa nem lehet dolgozni. Hát nem. Hát azt abszolút nem. Hallol, én is bevertem egy kis cétlalevelt. Tényleg? Jó is az. Na, ugye mondtuk, hogy holnap nagy bejelentés, 9 óra után nagy futam, 8 óra után nagy bejelentés, 9 óra után tessék bennünket hallgatni, fontos dolgokat mondunk, úgyhogy nem elfelejteni, jó? Holnap 9 óra után nagy bejelentés, itt a Rádió 1-en, drága Rádió 1 hallgatók, drága reggeliső hallgatók, tessék bennünket figyelni, hallgatni. Bizony, amikor mi tegnap meghallottuk, egyébként erről készítettünk is egy videófelvételt, ezt nem sokára meg fogjuk osztani veletek a különböző közösségi oldalon, akkor utána nagy bejelentés, utána nagy dolog volt. Fent lesz ez a videó. Nagyon nagy bejelentés. A Facebook oldalamon nem sokára, jó? Mekkora csöcseid van. Ja, bocsánat. Tévét néztem. Lájkoljátok a Facebook oldalamat, hogy népszerűbb legyek, mint Majka. Valamit fölment? Semmi. Tartalom. Az a nagy, ezután már tartalom kell. Nagyon nem toltunk. Egy lázgyillapító kúp ment fel. Egy darabig a hírnév elviszi, szokták mondani, de utána kell tartalom. Igénylik. Mert tudod, az, hogy lájkolják az oldaladat, mit tudom, 10 000, 5 000, 100 000, 300 000, az a várakozás. Az a biztatás, hogy igen, csináld, igen, szeretnék látni, amit tartanak. De utána már tudod, hát, hogy etetni kell őket. Etetem. A kis tenyeredből. És nem csak is morzsákkal óvatosan, két havonta. Várják a tartalmat. Nem, hát 3-4 naponta kapnak egy ilyen. Egy exkluzívat. Fotót megcsináltad tegnap? Nem. Meg kell csinálni. Elfejtettem. Meg kell csinálni. Tudod, egy láb, fej, egy sarok. Valami így. Csinálj már egy ilyen valami, tényleg valami hasonló, hiteleset. Tehát, hogy egy kicsi másnaposan a teraszon a gyerekkel járt. De mi a gyerek? Miért másnaposan? Beállítóképpen. Igen, a gyerek miért másnaposan? Ja, ez is igaz. Mert erjedt volt a tej. Bali, úgy meglepődtem, hogy felvetted a Vibert, hogy elkezdtem dadogni. Majdnem kiesik a szívem a helyéről, pedig meg akartam kérdezni tőle a tenisszel kapcsolatban valami, de lefagytam. Csörgött a Viber, és csak úgy fölvettem, nem szoktam, mindig kinyomom. Fölvettem. Mondja, cia! Nem is így benne, hogy felveszik. Igen, egy számítógépbe beszélsz bele. Nagyon fura az egész, de néha felveszem. Ez nem azt jelenti, hogy próbálkozzatok, mert kinyomlak benneteket. De ha... Értitek, ugye? Értitek, ugye? Hogy... Figyelj. Na. De várjál, Fettel az. Törzs hallgatók, vedd fel. Fettel. De nem is várta meg egyébként, hogy felvedd. Na, ő például már ennyire hit benne, ezért törzs hallgatók, mert tudja, hogy úgyse veszük fel. Csak csörög, hátha, de úgyis tudja, hogy nem. Dávid is csörög. Kinyomtalak, Dávid. Szóval könnyörte, olyan jól esik kinyomni valamit. Van valami, valamiféle ilyen kis orgazmus közeli élménye, hogy rányomsz a pirossal. Most ki? Tessék, Mr. Alex. Aha. Nem veszek föl most senkit. Hát a megszállások között szoktam felvenni, de most akkor se fogok direkt, mert erre most számítotok. Figyelj, hívjatok bennünket folyamatosan, és ez lesz az új gumizenénk. Igen, már lealkítottam, már nem fogjátok hallani. Na, játszunk egyet? Mehet. Játszunk egy jót, jó? Azt mondja, hogy várjál, megnézzük, hogy kivel játszunk. Itt van már is játékosok. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló! Jó reggelt, fiúk! Hello! Jó reggelt! Móni, hello! Sziasztok! Móni, honnan Mondi. Hívtál minket? Hello, Móni, mi újság? Dunaegyházáról hívtalak benneteket. Na, és mit csinálsz? Hát éppen... takarítani készülök, csak hallgatlak benneteket, így bepróbálkoztam a játékba. És gondoltad, hogy akkor játszol egy jót? Nagyon helyes. És mit takarítasz? Hát a lakást. Ja, a lakást. A lakást, aha. Nagy a lakás? Nem, egy két szóval összkomfortos. Hát akkor nem egy nagy takarítás azért, nem? Tehát nem, az meg lehet úszni. És utána mész dolgozni? Nem, szabadnapos vagyok a héten. Vettem ki két nap Szabit, a többi pihenő. Ez a nők sorsa. Kivesznek egy két nap Szabit, abból az egyiket takarítják. Hát jó van azért. Majd este megjutalmazom magam. Na, mi lesz a jutalom? Hát azt még nem tudom, majd kitaláljuk a férjemmel. Aha, így már azért lehet különbözni. Értem, szóval csirkepörkölt, no kedvé. Hát jó kis csirkepörkölt. Kivel játszanál, Móni? Hát veled, Balázs. Tényleg? Persze. Régóta szerettél volna? Már régóta vadászol? Igen, már egy pár szó küldtem a régi rádiótokra is üzeneteket. Uh-huh. Hát most hál' Istennek sikerült. Na, látod, előbb-utóbb ezt mindig mondtuk. Ma van a négy napod? Ez a négynapi ajándék. Így van. Nekem figyelm nincs a névnapokról, csak most írják. Azért mondom, hogy boldog névnapot, mert megírta egy hallgató. Nem, ez nem önszorgalomból jutott eszembe, mert gyűlölöm azt, amikor reggel bemondják, hogy ma Zsák Kázmér, Móni Mónika, Monszász, Monis, Monifis. Igen, régi. Monyók, manyók. És ez egy műsor elem, érted? Erre rászállnak 3 percet. Manyók, Mancifer, Muncifer. Rád mosolygott az Isten, amikor Betlehem felett feltűnt a csillag. De milyen világ az, az embernek a névnapján takarítani kell? Hát tényleg? Hát, ez nem élet ez így. Hát miért nem lett meg a párod valamivel? Hogy ő takarít. Például. Szokott ő is. Komolyan? Na. De persze, most mondsz, hogy ő névnapodra meg nem? Hát mert ő most dolgozik. Mhm. Na jó, van, essünk egymásnak. Nem úgy, te okay. Kis uncut, jó? Na figyelj. Kezdtem örülni. Kezdhetünk, Jani? 3, 2, 1! Na, jött. Na? Hát, meg szeretném kérdezni, hogy... Tényleg? Persze. Én csak kérdezni szeretnék. Jó. Mondjuk fogalmam nincs, milyen idő van nálatok? Milyen idő van nálunk? Kérlek szépen, hogy is mondjam neked, esik a hó. Ne szórakozz. De, képzeld, nagy pehelyekben. Nálatok is? Á, süt a nap. Süt a nap? Vagy erőlködik. Aha. Uh-huh. Ez jó. Ez nagyon jó. Remélem, jó napunk lesz ma. Én is remélem. Jött már a postás? Á, korán van még ahhoz. A pöcés? Nálatok volt. Pöcés volt már? Micsoda? A pöcés. Jár arra, én pöcés. Fogalmam nincs, hogy ő beszélsz. Köszörűs jött már? Köszörűs. Persze. Már hajnalban. Atya úristen. Mit kapták mi egy ilyen játékért? Atya úristen. Úristen. Ennyit el lett tőlem, nálad úgy. Nálad is volt? Nálam volt. Először a pöcés, aztán a köszörűs. Persze. Kimondtad a tiltott szót? Már vége van, már lejárt. Nyugodj meg. Már lejárt. Megvan az ajándéksomag, úgy vagy. Nagyon szépen köszönöm. Nem. Úristen. Hogy egy pici lendületet láttam volna, egy pici megtörtem. Az, hogy annyira zavar, hogy vezetnek, hogy teljesen messze összeomlottam, mint Djokovic. Tehát kész vagyok most. Holdponton vagyok, kipukkadtam. Nekem hogy dobog a szívem. Igen. De egy lufi kipukkadtam, gyerekek. Mi jöhet még vidéken? Köszönös, köszörűs. Balázs, te pedig jártál Dunaegyházán, ugye? Mikor? Figyelj, ha akarod, jártam. Járjak? Jártál. Mit csináltam? Jártál? Én tudom, hogy jártál. Mit csináltam? Hát egy pár évvel ezelőtt voltál itt a Művöldési Házba. Igen. Az egy diszkó volt, úgy emlékszem. Hát az diszkó, azt nem tudom. Mit csináltam a Művöldési Házba? Akkor... Hát nem tudom, mert későn tudtam meg, hogy itt vagy, és nem lemaradtam rólad. Kampányoltam az MSZP-nek. Nem, akkora maflás kapta egy 13 éves kislánytól, hogy leszakítottad a Lambériát. Nem tudom, én nem emlékszem, hogy jártam valami Művöldési Házatokban. De, pedig biztos vagyok benne. És mit csináltam? Tudod, hogy miért voltam ott? Buliba este? Mert egyszer voltam arrafelé a barátaimmal, de ez olyan 15 évvel ezelőtt volt. Igen. Nem, ez egy pár évvel ezelőtt és volt. És leégett utána a diszkó. Pár évvel ezelőtt, hát én... Az volt a sis diszkónk. Nem emlékszem igazából, nem emlékszem. Én emlékszem rá. Figyelj, hát akkor meghagylak ebben a tudatban. És akart tőled köszi. Valamit akkor Balázs? Vagy a barátai? Lehet, hogy akart volna, csak nem értem oda. Ja nem, ott se voltál. Aha, ott nem, se voltál. Nem. Jól van. Figyelj, akkor küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. További szép napot nektek. Ami jár, az jár. Így van. Ezt, így van. Megérdemel. Puszi. Szia! Puszi nektek, szia! Csáv, hello! Ahogy száguldottatok mindketten. Gyerekek, benne mennyi van? Tehát, hogy én már nem tudom ezt a játékot játszani, mint régen. Megkapott a fényem, verhető vagyok, úgy érzem. Én a köszörűsnél éreztem, hogy most egy picit kezd megfékezni ez a történet. Kezd ez a történet egy kicsit elfáradni, igen. Szalak kérdezi, Bali Művelődési Házban? A Bali? A gyerekek, tényleg, én értem, ez a komoly bók volt monitor, de hát azért ne túlozzunk. Igen. Na, ha még nem hallottátok volna, holnap 9 óra után, nagy bejelentés, 8 óra után. Nagy futam 9 óra után pedig nagyon-nagyon fontos bejelenteni valónk van. Drága rádió, egy hallgatók, drága reggel is hallgatók, úgyhogy vigyétek a hírét, és szóljatok mindenkinek, tessék bennünket 9 óra után is az én hallgatni. Ez a te kávéd? Aha, nem, ez tegnap óta szorongatod azt a poharat, mondani is akartam. Szerintem a vezetés közben. Hozzám nőtt. Szerintem tegyük föl most ezt a videót. Igen? Jó? Jó. Tegyük föl ezt a videót a Facebook oldalamra. És nagyon osszátok meg, kérlek szépen, nagyon osszátok meg. Sose kérek ilyet, csak mindig, hogy... Lájkoljatok, osszátok. Hogy osszátok meg Bali Facebook oldalán található kis videót, jó? Ami jó. Erről a bejelentésről szól. Holnap 9 óra után. Oké? Okay? Oké. Okay. Jó. Megmutatjuk, hogy mi történt akkor, amikor tegnap mi megkaptuk, hogy mit jelentünk be, és ezt videóra rögzítettük. Így van. És ez hogy fent van nem sokára a Facebook oldalon. Lássatok is, hogy milyen hatással volt ránk ez a hatalmas bejelentés, amit holnap fogunk tenni mi, nektek. Így van. 4 perc pontosan, 7 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 7 óra után vagyunk 12 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en a reggeli showval, és nem elfelejteni egyébként, amit már mondtunk, hogy holnap 8 óra után nagy futam. Aki akarja nézni az elindulást, akár ide is jöhet, egészen nyugodtan tudtunk velünk találkozni. Trélerről már itt 3-4-8-kor lerakják az autókat, beletöltenek majd egy-egy litró benzint, ugye 1-5-ös autókról van szó, és utána elindulunk. Nem versenyről van szó, tehát mondták, hogy jöttök néhányan utánunk autóval, meg követtek bennünket, lehet. Igazából simán a hagyományos módon megyünk a forgalommal. Köszönjük az ORFK érdeklődését. Köszönjük az ORFK érdeklődését. A helyszín. Igen, ez a verseny rólatok szól, játszatok futamkukat.radio1.hu, radio1.hu, ugye próbáljátok megtippelni, hogy ki hány kilométert megy majd körülbelül, nagyjából 1 liter benyával, én a hibriddel, Feri a sima benyással, és aki jól tippel, az ugye elvihet egy nagyon klassz kis Toyotát. Egy hónapra. Mindennel együtt, autópálya, matricával, útdíjjal, büntetésekkel, na jó, azzal nem. Hát azt előtteni rárakjuk, mert a tiédet viszik, abba ugye lesz némi banáhé, mit tudom, szétdobálva, úgyhogy mert az annyira menő autó, hogy abban már komposztáló is van. Igen. Úgyhogy igazából értetek, játszunk, és azért, hogy tippeljetek jó sokan, aki jól tippel, viheti az autót, jó? Ezért találtuk ki ezt a játékot, úgyhogy mi egy kicsit versenyzünk itt a városban, ha akartok, akkor gyertek és nézzétek meg. Mondom, 318 környékén érkeznek meg az autók tréleren, tehát ennyire komolyan veszi ezt a Toyota, hogy trélere hozzák az autókat, fellogózva, felmatricázva. 8 órakor bepattanunk hallgatókkal együtt, és Jani a stúdióban, mi pedig ugye megyünk, közvetítünk, valahol lerobbanunk, jönnek a segédautók, fölvesznek bennünket, visszajövünk, és akkor megnézzük, hogy ki tippelt a legjobban. Azt lehet, hogy hétfőn fogjuk egyébként összesíteni a tippeket, és nézzük meg, hogy milyen kilométert mondtunk, hogy állnak a tippek, és akkor annak alapján hétfőn fölhívunk majd valakit, aki viheti az autót. Neked megvan a három utasod? Nekem is nem megvan három utasom. Neked meg a Ferének nincsen. Nekem egy utasom van, sokan jelentkeztek már tegnap is, még a fényképeket várom. Így van, van, akit visszahívtunk, van, akit nem hívunk vissza csak adás után, de rengetegen akartak jönni velünk, úgyhogy nagyon drágák vagytok, meglátjuk, hogy meddig jutunk. Ez van ugye 8 óra után, 9 óra után pedig nagy bejelentéssel készültünk nektek, úgyhogy szóljatok mindenkinek, hallgassatok bennünket. 9 óra után is érdemes lesz, mert fontos dolgokat mondunk. A sors kiszámíthatatlan, meg ami a tegnap felvettük mi azt a kis jelenetet, amikor hát ugye megkaptuk ezt a nagy bejelentést, ezt a bizonyos videót, ami kicsit már vitos, kicsit már poros, de azért mégiscsak egy kor dokumentum, nem sokára fel fogjuk tenni. Igen, a Facebook oldalon fent lesz, úgyhogy mindjárt szólunk, amikor feldobtuk, és akkor meg tudjátok nézni, hogy mi tegnap mit szóltunk ahhoz, amikor kiderült, hogy hihetetlen spontán anyagról van szó. Hogy holnap mi mit jelentünk be, ugyanis hát ezt ugye tegnap nekünk megmutatták, úgyhogy mindjárt fent lesz a videó, nézzétek meg. Na, azt nézem, hogy van egy közlekedésünk, de egyelőre nincs. Kasuba átmegy hozzátok? Kérdezi valaki. Igen. Azt nézem, hogy Sűcsáp és Mendek között áll a forgalom, ezt Norbi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig ugye megbeszéltük még régebben, hogy kígyó tojásokat keltetünk, majd beszereztünk keltetőgépet, és nem sokára indul a tojás reality, a keltetés reality itt a rádióban. És itt van velünk Bodz Zoli, akit mi meghívtunk azért, hogy egyrészt mutassa meg a kígyót, amit keltettünk. Hello Zoli, jó reggelt, csáó! Hello, sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Kettő, ugye lehetett hallani a napokban, hogy Újpesten egy irodaházban elgázosítottak madárpókokat, ugyanis kiszökött több, nem tudom, 10-20-100 madárpók, és ki kellett telepíteni az épületből a dolgozókat, majd szakemberek gázzal árasztották el egyébként a helységeket, és hát tehát kiderült, hogy nem mérges pókokról van szó, de nem is értem, hogy tud elszabadulni ennyi. És hogy milyen minden irodaház. Pók méreggel éli meg az áldozatát, tehát a Magyarországon élő keresztes pók is, ezek nem voltak annyira veszélyes madárpókok, tehát igazából ezek kis gyerekpókok, baby pókok voltak, amik kiszöktek. Az, hogy hány darab szökött ki, hát azt ugye az állatkert szakemberei voltak kint a helyszínen, tehát azt ők tudják, illetve megtalálták a tulajt is, tehát ő tudott pontos számokat mondani, hogy hány darab hiányzik. De mi ez egy pók lerakó volt, vagy egy hát raktár? Igen, erre bérelte ezt a raktárt a fiatalember, hogy egzotikus állatokat tartott, tehát azért ott több egzotikus állat is volt. Amikor azt mondta, hogy Jani, megy, madárpók mászik a vállalatban. Jaj, ne viccelj, hagyjad már. Feri, a vállalatban is mászik. Jaj, Balázs, hát ennél jobban nem tudsz kitálni. Bali, rajtad van is. He, azt hiszitek, hogy ezt benyalom. Én indítottam, hülyeként találtam ki. Valami zsűr. Az orrodon. Igen, azért volt egy jó pár, tehát azért volt egy jó pár. Ez nem engedélyköteles, egy ilyet tartani? Ez a madárpók, ez nem. Tehát ő nem engedélyköteles, őt 18 éven fölüliek megvásárolhatják állatkereskedésekbe. Emberéletre nem veszélyes törvény szerint. Ezek ilyen baby pókok voltak, ahogy igen, te is mondod. Igen, baby pókok. De hát ott voltak ugye felnőtt pókok is, igen. Ugye úgy lettek baby pókok, és bizony valószínűleg nem záratta vissza ugye a terráriumot, vagy azokat a dobozokat, ahol tartotta, és hát így mászhattak, így kerülhettek ki. De hát valószínűleg ugye azért több nappal előtte kerülhettek ki ezek az irodaházba, hiszen elég nagy távolságot tettek meg a pókok. Egy ilyen pók összesöndörödésből hány kis pók van? Hát azért van jó pár száz. Jó pár ilyen száz. Egy alommal kérdez, hogy 400 pók. Jó, hát annyi biztos, tehát annyi biztos. De egy későbbük bármilyen veszélyt jelenthettek volna az ott dolgozókra? Nem, mert nem voltak az ezek veszélyesek. Aki hát az maximum. Tehát maximum. Hát a félsz a pókoktól azért összetörjött magát. Igen. Figyelj, a riasztás is úgy ment be, hogy kiszabadult több ezer óriási madárpók. Tehát uh-huh. Valaki látott egy centiset, abból neki rögtön 10 lett. Amik ezek tényleg pár centisek voltak. Igen. Tehát ezek a picik, ezek tényleg pár centisek voltak. De hát aki fél a pókoktól, aki fél a kígyóktól, hát ugye nem kell, hogy veszélyes legyen. Most nézzük fel, tehát összetalálkozik egy ártalmatlan vízisiklóval. Hát én Velencei tónál lakom, azokat már megszoktam. A csiklótól fél, a vízi csiklót nagyon szeretem. Az bizony is. Úgy is van. Úgy beszokk. Ennyi jó, gyerekek, leért a kávé. Hallom, most beértem. Ezt tudod kiadni belőle. Most már kuskadunk tízig. Kifújtuk a szakmórát ezzel a poénnal. Na, oké, ez az egyik, amiért meghívtunk. Igen. Egyébként a ránézésem, míg megmondod az összes madárpókot, utolsó kérdés az újpestivel. Nem. Akkor honnan tudod, meg kell fognod? Igen, legfeljebb később bocsánatot kér. Itt az állatkert szakemberi mentek, tehát ez nagyon több ezer fajuk van a madárpókoknak is, tehát itt azért nekik nagyon benne kell lenni, hát én inkább a kígyóknál tudom ezt megmondani, a pókoknál azért kimentek állatkertből szakértők, és megállapították, hogy ez a verzikolor faj volt. Tehát ez a szép színes madárpók volt, kicsik voltak, sokan voltak, és hát ugye az volt a rémisztő. Tehát azért ugye a média kicsit túlzott, hogy életveszély volt, tehát nem volt ott semmiféle életveszély, de hát azért, aki nem szereti meg pókfóbiást, most gondolj bele, hogy tényleg ülsz egy irodába, iszod a kávédat, és rádereszkedik egy-két pókért. Felmászik azért a jó kurtos dobozat. Attól még az is beparázik, aki nem fél a pókoktól, de hirtelen elé egy madárpók, az félelmetes. És bementek ilyen rovarírtók, és lefújták őket valamivel? Most ezt a rovarírtós történetet, ezt nem tudom. Tehát ezt nem tudom, hogy ezt honnan vettétek. Kék ez. Nevető pókokat találtak, és fekítek a hátukon a pókot. Hát akkor igen. Valamilyen gázt engedtek be, igen. Hát igen, a rovarírtók ezt szokták használni. Hát itt igazából megint az emberi butaságnak, hogy a pókok itták meg a levét. Mert ugye ezek az állatok nem tehettek róla. De akkor el meg is pusztulnak szegénykék? Valószínű. Levegőztető rendszerbe bedögölve 100 pók. Képzelj, szűz a budin. Mindenki elhagyta elsőget? Igen, tudod, gittelsz a budin, tudod. És egy Józsi, ez már rohadtul nem vicces, itt balra eldőlt, tudod. Igen. És még azt látod, hogy három madár pók így átmászik az arcodon. Aztán pedig kijön belőle valami füstszer. Ott ülsz, gittelsz, keresed a papírt, már nincs meg, és paf, abban a pillanatban elvágod. Az semmi, nézzetek be a kettes budiba. Biztos nincs bent senki. Te meg letolgatjával. Ahogy nem akarsz meghalni, ugye letolgatjával találnak rád a kollégát. Tehát, hogy semmi méltóság nem marad a halálodban sem. Igazán szörnyű. Emlékét örökké megérezők tisztelettel. Ne legyünk. Egy újpesti póktámadásnál bemaradtál a budiban. Na, ez az egyik, amiért meghívtunk, de ez csak úgy röviden akartuk kommentálni, szerintünk ebben nincs nagyon több. A másik viszont az, hogy ugye mi eldöntöttük, hogy hogy csinálunk egy ilyen kis hüllőrielitit, és megnézzük mi, akik már meglehetősen eltávolodtunk a természettől, hogy hogy néz ki az, amikor a pók, amikor a kígyó tojások kikelnek, ugye? Kire néz rá először, kit szólít majd kis gazdámnak, kit hív majd a kígyó apunak. Képzeld el, a Feri lenne az. Képzeld el, igen, Feri, a kis Feri és mindenhol követnék. Azonnal ment a Velencei tóba, ússzál kicsim. Szereztünk, nem munkám a nyáron. Szereztünk keltetőt, és ugye beszéltünk veled, és azt mondod, ha lesznek tojások, akkor behozod ezeket a tojásokat, és ki tudjuk keltetni, berakjuk ide a webkamera elé, és lesz egy ilyen kis tojáskeltetésünk, megnézzük, hogy mennyi idő alatt hogy kelnek ki a tojások. Viszont elhoztad azt a pókot, vagy pókot, azt a kígyót. Azt a pókot is. Azt a pókot is, azt a kígyót, ami vemhes. Így van, tojásos. Tudod, a biológus. Aha, tojásos, ami most terhes. Igen, itt van egy vemhes kígyó. Milyen kígyó ő? Ő egy királypiton, Afrikában élnek. Ők az óriás kígyók kisebb képviselői, tehát ilyen 130-150 centinél nem is nőnek meg. Hát ez semmi. Hát nem mérges kígyók, tehát nem méregelődik meg az áldozatokat. És hát közel egy hónap múlva, körülbelül egy hónap múlva le is fogja tojni a tojásokat. Meddig van benne? Hát egy hónapja beszéltünk, és akkor azt mondta, nem egy hónapja, két hetem. Igen? Igen, két hete beszéltünk, és ezek az állatok, ezek ugye a párzás után tudják szabályozni a megtermékenyítést, tehát ők meg tudják termékenyíteni után saját magukat, tehát van, mikor ugye a nőstény el tudja raktározni körülbelül egy évig is. Az és ez akkor milyen menő, mi? Te jó vagyok. Sőt, van olyan is, hogy egy párzás után 5 évig folyamatosan saját magát megtermékenyíti. Tehát nekem például volt olyan kígyó, ami saját magát megtermékenyítette, ugye nem is volt már mellette hím, egyszer volt egy párzás, és 5 évig folyamatosan jöttek a gyerekek. Wow, hát ez nagyon fantasztikus. Aztán egy meleg száraz odút, és nagyon sokat vakaroztál emiatt. Azóta fizettem a családnak. Tudom, hogy ilyenkor nem lehet nagyon mozgatni, de megy a webkamerák, megmutatjuk azért, elővesszük, hogy... Csak óvatosan, mert tudod, Feri, az mi van. És pont Feri sikítozni kezd mindjárt. Se tudok futni. Nem, Feri nem szereti a kígyókat. Figyelj, nagyon. Én próbálkoztam ja, megszeretni. Baba. Azt hittem, hogy abba az uzsornád van. De nézd meg. Hát már kidugta a fejét. Egy gyönyörű. Azt a mindenségének. És benne már ott vannak a tojások? Hát itt lehet látni már. Odafordítod a mikrofont, Jani. Egy kicsit. A kígyónak? Hát minek? Itt lehet látni, hogy azért megvannak már. De éppen azért nem nagyon mozgatnám annyira. Tehát aha. Próbáltam egy hungarocel dobozba is, hogy ne fázzon meg. Ugye? Hány tojás van ilyenkor? Hát szerintem egy olyan 15 tojás benne van. Jön, aha. Jó, hát az a legkevesebb, hogy jön ki. Megindult kifelé. Láttatjátok a webkamerát egyébként. Elszökjük a házba, és akkor megint jönnek a hírek, tudod, hogy letojásodott, itt vannak a tojások. Édesem, hát ő kidugta a fejét, és így körbenézett. Tehát ő érdeklődő egyébként. Kifejezetten. Nem jó azért annyira mozgatni őket, tudom, mikor tojások vannak benne. De egész aktív. Hát egész most, aktív. Most aktív lett, igen. Hát tudod, kijötte, megnézi, mi van körülötte. Hát, érzékelő, hogy idegen környezetben van? Hát azt nem érzékeli, azt érzékeli, hogy most levettem a hungarócel doboznak a tetejét, és akkor most ugye... Van egy kis mozgás. Igen. Tehát ő azért a meleget szereti, azért van mentebb a hungarócelbe, és azért most kinéz, megnézi, mi van körülöttem. Figyelj, terhes, érzi a hűtőből kiáradó savanyúságszagot, és most akar. Igen, most kívános koviubit akar. Nagyon be van indulva a koviubira és a banáturmixra eperrel. Etepertővel. Összezabál mindent, ez is ilyet. Jó, mikor kapunk akkor tojásokat körülbelül? Körülbelül egy hónap múlva. De amikor letolja a tojásokat, az körülbelül van 24 óránk, amíg azokat lehet mozgatni. Jó, figyelj csak. Jó, figyelj, mi egy hónappal előtt már berakjuk ide a keltetőt, segítesz nekünk betelepíteni, és amikor megjöttek a tojások, átrakod, bepatintjuk és csodáljuk a természetet, hogy milyen szép lesz. Mennyi a kikelési idő? Hát olyan 65 nap körülbelül. Jézus, hagyja úristen. Hónap program, gyerek. Ez hőmérséklettől is függ, tehát ugye a melegebb hőmérsékletben hamarabb kelnek, hogyha nincs olyan meleg, akkor lassabban. Majd föltekerjük a termosztátot. Jó, de hát az nem tojásrántot, tehát akkor úgy csinálni, hogy a Ferire vigyázzatok, mert a Feri szerintem az csavargatja majd a termosztátot. Én benne vagyok a gasztrovonalban, mint a tenyésztésben, de nem tudom, ki a tojásból lehet-e valamit csinálni. Elviszed a kicsiket, vagy nekünk kell fölnevelni? Tehát én arra gondoltam, hogy Feri, hazaviszed, és akkor nevelgeted. Janinak is adok egyet-kettőt. Nagyon szépen köszönöm egyébként. Másnak, tehát tudom, hogy a Viki az örülne neki, tehát Viki szólt is, hogy ő kifejezetten szeretné. Hozzám van szokva a nagy kígyóhoz, úgyhogy nem ijed meg. Semmit. Csak nem ilyen játékoshoz. Tessék. Azért sokkal tunyább. Semmitől nem ijed meg. Tunya kígyó, de néha még oda teszi magát. A halálos. Na, nyakad köré fornom, akkor igazából hamar megfulladsz. Figyelj, egyébként nézem, hogy akár tudom én, érted, a Szelei Faház Bistrónak a szponzorállat is, vagy nem tudom, a kabalállat is lehet, mert sörnyító minták vannak rajta, de rengeteg. Szerezzél nyugodtan szponzorokat. Vagy neked. Neked is, mizu, kígyónak is. Milyen a tapintása egy ilyen kígyónak? Száraz tapintása van. Száraz tapintása van, egy ilyen nyugodtan élő hozzá. Emberek. De ennyire? Ennyire? Én az, hogy kidugta a fejét, komolyan? Én fizikailag rosszul és vagyok. És ha nem most... látnád a fejét, akkor hozzamenni? Az tök minden. De béka, kígyó, pók, minden, vagy csak a kígyó? Kígyó. Csak a kígyó? Kígyó. Én a pólótól is megijedek, ami rajtad van, ne hülyéskedj. Nem lehet megmondani például, ki mitől, tehát, hogy ez. Jó, én meg parázok a kutyákat. Na, tessék, az mennyivel aranyosabb. Itt a lehetőség, hogy legyőzd a félelmet. Most. Most úgy odalép. Jó, akkor nem. Ez szám össze magad. De tényleg, hogy úgy odamész, és úgy megsimogatod. Gyere már ide. Fogd meg a fejét. Érted, volt már ilyen berészed. Nevet ki. Nevet. Biztos voltam egy frigid nővel, ugyanolyan száradt. Azt föl tudtam oldani, tudod? Az a baj. Gyere, most megfogtam a fejét. Na. Ne, ennyire? Rossz, tényleg? De gyere már, száll! De mi, úgy kigyorsan, amikor játszottál a nádasba, érted, ott a velőscsontot húztad és párgál magad után, hát akkor mi, amikor hozzád ért egy ilyen vízisikló, akkor mi volt? Basszus, hát itt tekeredik, gyerekek. Feri közeledik a kigyóhoz. Direkt azért fogom a fejét. Hát de már tekeredik, ott tekeredik a kezedben, nekem nem mond. Te mérek hozzá, hát... 8 éves gyerekek. Merünk mennük még nincs. 8 éves gyerek. Jön szintén majd. Legted vissza, nem már mászik ki gyerekek. Tessék? Hát ez mászik. Ne stresszeljük. Egy jó, egyébként nem lehet megmagyarázni, tehát mindenkinek van szerintem egy valami, amitől nagyon fél. Na, most igen. Fogd meg a fejét. Fogd meg a... Ne az enyémet. Mi van? Nem, téged nézlek, mert egy tanulmány van. Basszus, rettegek tőle, ne haragudj. Nem merek hozzáérni. Az a hungarocell volt. Te fogd már. Oda néz, már majdnem megfogta a kígyót. Vigyázz, kígyó. Ott nézd már meg, hogy össze van gyűrődve. Hát ez egy kutya, ez nem kutya. Már hogy fordítja? Te fordítja! Rohadék! Szemétállat! Ugye már fordítja, már támad. Én nem merek hozzá. Közben lemásztam, átmentem négy kézzel a pult alatt, és megfogtam a Feri bokáját. Nem hiszem el. Jó, ne erőltessük, nem? Ezt nem szabad erőltetni. Ezt nem hiszel ilyen... el. Ugye... Nem fogja kikeltetni a tojásokat, biztos. De jó, akart keltetőgép. Nekem a pók ilyen például. Én valahogy a pókoktól. Ennyire talán nem, de ez egy madárpóktól nagyon nehezen tudom rászállni, majd megfogjak egy madárpókot. Na jó van, oké, akkor beszéljünk, amikor kijött, jó? Zoli, nagyon drága vagy, hogy behoztad. Köszi szépen. Köszi szépen, sziasztok. Intézzük a keltetőt, szólsz, hogy mikor kell beüzemelni, és akkor jöhetnek a gojzlik. Jó? Jó van, köszike. Nagyon drága vagy, hogy itt voltál. Puszi, neked köszönjük, mi pedig folytatjuk nem sokára, és el kell, hogy mondjam, gyerekek, hogy kint van a videó. Igen. Úgyhogy nézzétek meg a Facebook oldalamon. Jó, a videót kiraktuk, hogy mit szóltunk mi, amikor tegnap megtudtuk, hogy nagy bejelentés lesz holnap a Rádió 1-en, itt a reggeli showban 9 óra után. Erről mi készítettünk egy videót, amikor ugye mi tegnap megtudtuk, hogy mit jelentünk be. Nézzétek meg a videót. Aha, több mint 5000-en megnézték már. Szeretgeti. Szeretgeti. Igen, nem sok ilyen teljesen természetes, tényleg életszerű és elesett, elkapott pillanata van. Ilyenek a mindennapjaink. Hát most nem, tehát, hogy így, de most hát teljesen egyértelmű. Most ez van, ülünk az értekezleten, beszélgetünk, és hát egyszer csak történik valami, mi erre így reagálunk. Isteni szerencse, hogy pont arra járt valaki, és fel tudta venni. Igen. Most még egy kicsit belejavítok, és aztán már is oké. Okay. Jó. Jó van. Jövünk vissza, és olyan érdekes témánk lesz, ugyanis gyerekek, hát 30 éves a szomszédok. 30 éves a szomszédok, úgyhogy erről megemlékezünk egy picit. Nem azt mondtad, hogy egy öreg asszony, meg egy öreg ember. De kibékültem velük egyébként. Ja, jó, akkor kezit csókolom, jó napot kívánok, jó egészséget. 30 éves a szomszédok, úgyhogy erről beszélünk. És felelevintünk majd néhány történetet, felhívunk majd néhány szereplőt, és megidézzük a régi szép emlékeket. Mert hogy egy ország telepedett két hetente csütörtökönként a képernyő elé, hogy megnézze, mi történik Gazdagréten, Vágási Feriékkel, Bőnbácsiékkal, kutyával, Julcsival. Kutya úr. Kutya úrral. Magenheimékkel, és ki volt? Gábor Gáborral. A nagyvállalkozó. És az erdész, és az erdésszel, és az almával. Úgyhogy jövünk mindjárt, és a szomszédokkal foglalkozunk, 8:30 pontosan. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, 3:48 van pontosan. Hello mindenkinek, drága hallgatók, jó reggelt. Az időjárásról még nem beszéltünk, egyre melegebb lesz, jön a jó idő, ma már sok helyen napsütésre lehet számítani, és 20-22 fok lesz a csúcshőmérséklet, és szerintem hétvégére sem romlik el, nem? Látsz valamit? Hát, igen, holnapra esőt mond. Na, ezért mondom. Úgy hazudok, mint a visszajás. Nem hétvége. Ez is igaz? Igaz. M0-s... Vasárnapra is azt mondja. Esőt mond vasárnapra is? Itt Budapesten legalábbis. M0-s déli szektor Sziget-Szent Miklósi lehajtójánál van egy baleset, egy sáv járható, brutális sor az M5-ös felé. Dávid küldte nekünk, nem tudom, hol van a baj, én a Nagy Duna hídon álltam meg, ezt Ellen is elküldte, köszönjük szépen. Tűzoltó most ment, nyugi, állítsuk meg a dugót, mert három soros a torlódás. Hát egy mondatban állítsuk meg a dugót, három soros a torlódás. Ajjajjajjaj. A zonzásítás nagymester. Igen, hogyan írjunk bele egy mondatba mindent, amivel most éppen küzdünk. Szóval vigyázom mindenki, jó? Az M5-ös felé az M0-as bedugult, már a Dunahíd is áll, és hatalmas a dugó. Ahogy elindul, akkor mondjuk. Nagy bejelentés holnap 9 óra után, tessék bennünket hallgatni, szólni mindenkinek, és a hírét vinni, fontos dolgokat mondunk 9 után. 8 órakor pedig nagy futam, Toyota nagy futam, ugye? Értetek, csináljuk, nektek csináljuk, valaki vigyen el egy autót tőlünk egy hónapra, tippeljétek meg a futamkukat, radi1.hu-n, hogy mennyit megyünk. Körülbelül nagyjából 1 liter benyával, trélerre hozzák az autókat, itt töltik bele a benyát, 3-4-8-ra idejöttek a székház elé, ha akartok, hát nagy dolog nem történik, beülünk, aztán itt hagyunk benneteket, és aki helyesen tippel. Csak mondom, mert már lelkesen kérdezik Viberre, hogy lehet-e jönni nézni. Hát gyertek hát, nyugodtan. Igen. Tehát, hogy nem verseny lesz, tehát ne arra gondoljatok, hogy lezárják most nekünk itt az Erzsébet hidat és versenyzünk. Elindulunk a forgalomban, és megnézzük, hogy meddig jutunk. Aztán felszednek bennünket, visszahoznak a stúdióba, és aki helyesen tippel, vihet egy Yaris-t egy hónapra. Az egy nagyon nagy dolog. Nagy egy hónapra jó. Valakinek adunk egy gyönyörű szép Toyota Yaris-t. Nagyon jó kis autóról van szó, szóval bár ez a nézni a versenyt dolog, hát ez körülbelül annyit tesz, hogy itt megálltok, és akkor nézzétek esetleg a Bach csomópontig. Igen, de az is lehet, hogy nagyon nagy a dugó, lassan megyünk és jönnek velünk gyalog. Így sétálnak mellettünk, beadják az italt, meghúzzuk a kulacsot, kicsit futunk, megtörölgetik a fejünket, és ezek tarts ki, Feri, tarts ki, te vagy elő. Igen, átveszik a kormányt, amíg elmentek Brunyán. Igen. És hát viszünk utasokat is, az utasok jönnek 3-4-8-ra. Rengeteg e-mail, rengeteg jelentkezés, nagyon sokan szerettetek volna hozzánk beülni, hát erre azért ugye viszonylag korlátozott lehetőségeink vannak abból a szempontból, hogy 3-3 ember ülhet be, az utasokat kiválasztottuk, úgyhogy holnap ők is jönnek velünk. A nagy bejelentés első reakcióját megnézhetitek a Balázs Facebook oldalán, mert 21 ezeren nézték meg, nagyon szépen köszönjük a bizalmat. Szerintem mindenképpen meg is érdemli. Ezt így van. Videó, hogy megnézzük. Felvettük tegnap, amikor megtudtuk mi, hogy mit jelentünk be, és erről készült egy videó. És ez van a Facebook oldalon. Kevés ilyen spontán dolgot lát az ember. Na, hát fontos dátum, kérem szépen, hát ha valaki meghallja ezt a zenét. Leállt a gáztűzhely a konyhába, automatikusan, ha ez jött be a szobából, és mentél be. Óriási legenda. 1987. május 7-én indult. Vagyis nagyjából 30 évvel ezelőtt. És ennek a jubileumnak a tiszteletére foglalkozunk is mi is ezzel egy kicsit bővebben. A teleregény, az ország teleregénye, amit úgy hívtak, hogy Szomszédok, a gazdagréti családok, bonyolult, bocsánat, kiállás. Minden rész. Így van, ajándék az akkoristának. Igen. Kis magamutogató szóló. Két hetente csütörtökön. Ami maga volt a műfaj, mert hogy előtte nem volt ilyen jellegű sorozat, nem volt teleregény. Tehát gyakorlatilag maga a kategória és maga a műfaj is hozzájuk kötődik, ők teremtették meg. És aztán ilyen napi betevővé vált az embereknek, gyakorlatilag vagy heti betevővé, tehát így nem volt olyan háztartás, ahol ne nézték volna. És imádták. Jók voltak a figurák, jók voltak a sztorik, mindig a saját életed jött színészek, vissza. Hát figyelj, a színészek. Figyelj, akkor találtak meg csomó mindenkit. Hát. Tehát ugye akkor fedezték föl többek között Nemcsák Károlyt, Ivan Csicsilonát, Freud Editet, ugye hát a Német Kristófot. A rendező találta meg, így van, rengetegen ebben a sorozatban úgy bukkantak föl tulajdonképpen, és ez volt az első szerepük. Kivéve egy-két színész, akinek már azért előtte volt, mint tudom, szegény Zente Ferenc, ugye hát őt azért már előtte is ismerhettünk. Rengetegen itt kezdték el a színészi pályafutását. Aztán valaki itt is hagyta abba. Tulajdonképpen nem tudott túlnőni a szerepén. Néztétek? Csütörtökön kész? Ez az egész családot. Nem lehetett, szerintem nem meg nézni. Az egész falu. Tehát, hogy vagy az egész ország, inkább mondom így, de annyira jó volt a dolog, annyira új volt, és úgy szerettük. Piros taxi. aki nem volt kész a gazdagrét állítólag, ilyen albérleti lakásokban forgatták, és állítólagosan legendák szerint még Grósz Károlytól kellett engedélyt kérni. Hogy? Mire a forgatás? Igen, és hogy igénybe vehessék a még el nem készült lakásokat, illetve kiadjanak egyet-kettőt, és hogy a gazdagréten egy komplett emeletet kivessenek. Hát akkor el kellett menni egészen Grósz Károlyig, hogy engedélyezze. Aztán. Hogy ott forgathassanak. Igen. De Grósz Károly volt a tömb, vagy? Nem, nála volt a nagy vörös pöcsét. Aki rányom, hogy engedélyezzük a forgatást. És hát én azt hiszem, talán adja az M3, elképesztő retro, tehát ha én ott ragadok véletlenül délután, annyira megdöbbentő, hogy nem bírsz elkapcsolni. És nem is akarsz igazából. Nem hiszed. Tehát kicsit újraéled a 80-as, 90-es éveket. Végén mindenkitől egy-egy szokásos mondat. Együtt sírunk, nevetünk, de inkább sírunk, ugye? Mindenki elégedetlen, mindenki morog. Egy bölcsesség a végén. Igen, olyan bölcsesség, amit az egész egy kicsit olyanná vált, mint a közlekedj okosan, tehát egy nagyon pici modorosság azért végig volt benne, azt tegyük hozzá, de szerintem az összes dialógus ilyen volt. Tehát, hogyha megfigyelitek, az elejéről a közepéről is be lehetett volna vágni a végre bölcsességeket, mert az egész gyakorlatilag ilyen volt, mindig mint egyfajta kinyilatkoztatás. Igen, hát hagyd mutassak valamit. Annus superior, semper melior. A múlt év mindig jobb a mostaninál. Bőbácsi jött, ugye, és ő végül így latinul mondott egy idézetet, és aztán mindenki kikerekedett szemmel nézett rá, amíg meg nem magyarázta, hogy most éppen mit mondott. Így van, mert ennyire előzékeny is figyelmes volt, hogy utána el is mondta, hogy mit jelent, nem hagyta őket. Boldog tudatlanságban. Úgyhogy adózva és tisztelegve a szomszédok emléke előtt mi minden fél órát egy bőbácsi idézettel zárunk majd. A múlt év mindig jobb, mint a mostani, ugye ez volt, jó? Na, mekkora baromság. Nem mondd ez bőn bácsi. Jó, persze nem. Na, gondoltok ma egy sorozatnak egyetlen epizódjában több akció, több történés, több vágás van, mint ennek a sorozatnak a 10 évében. Hát azért ott nagy trükkök nem voltak. Hát nem egy hát emlékszem, hogy az mekkora kiesett valami munkás az ablakon. Kiesett egy munkás az ablakon. És úgy azt, hogy hogy forgassák le, és valami bábunk dobtak ki, és a sarokból valami... Konkrétan azt úgy forgatták le, hogy a lakás belsőbe beszélget, ugye nem is tudom, Júli vagy bárki, nem tudom, és ledobnak egy bábút, ilyen merev testtartásban leesik egy bábú, majd kinéznek, és addig ott fekszik valaki. De nekem a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedvenc jelenetem az nem más, mint amikor a presszóban robbantás történik. Igen, amikor gránátot dobnak a teraszra, és alma... Igen. Alma, a hős alma, visszadobja a gránátot. Igen, ami aztán egy autó alatt robban fent kint. Hát figyelj. Az udvaron. Lükbeszon, komolyan van. Sehol. Mi? Sehol nincsen. Sehol. Bedobnak egy gránátot, alma észreveszi. Hihetetlen friszkó, elképesztő lélek jelenlét. Fogja, kidobja a gránátot, robban, és alma elájul. Hát, annyira meg van koreografálva a jelenet, csak annyira gyűrű, és sírsz rajta. Vannak ilyen emblematikus jelenetek egyébként a YouTube-on, ha beütitek, hogy szomszédok legemlékezetesebb jelenetek, vagy Anna, mint a presszó robbantás, meg lehet találni, tehát simán megtaláljátok. Az ájulás, hát senki nem ájult el úgy, ahogy Anna el. Igen, és talán egy kék vagy egy zöld... Nagy színpad! Egy kék vagy egy zöld lada felrobban. De persze, de most már nevetünk egyébként, mert most egy már picit, ez komikus, picit, de akkor... Hogyha megfigyeled, egy nagyon picit lelakottnak tűnik az a jármű, nem úgy tűnik, mint véletlenül sem, mint amit már 6 éve kiholtak a forgalomból. Az utca sem akkor egyébként úgy néz ki, mint hogyha minden oldalról ellen biztosítva, és egy lélek nem lenne a környéken, elképesztő jó. Nagyon jó. Na, mi arra gondoltunk, hogy felhívunk néhány szereplőt. Áber Anitát, Csűrös Karolát, Német Kristófot, Pásztor Erzsit, de hát azért ő is nagyot alakított. De mindannyian nemet mondtak. Nem, nagyon helyesek voltak nyilatkoztak, sőt, még nem csak Károlyról is akartunk beszélni, hiszen meggyőződésünk volt egyébként, hogy nem akar, nem fog, és mondta, hogy nagyon szívesen, meg egyébként abszolút, és neki is egy jó emlék, csak most éppen valamilyen dolga van a színházban, de jött volna, nem tette ránk a telefont, és nyilatkozott volna. Úgy csak azt előttem nem tudtuk végül elkapni. A robbantást nézel? Azt figyelj, motoron egy vakány bemegy, Anna már is oda lép, és az ájulás hát, tényleg azért, nagyon jó. Azért nyilván egy presszóban dolgozik, kiszolgál, elad, kávét főz, süteményeket visz ki, mosatlan tányérokat visz. Nyilván nap mint nap lát hatásnövelő burokkal ellátott tojásgránátot. Kidobja, zseniális. Abban a pillanatban dobja ki egyébként. Jövő szombaton, Szomszédok Fesztivál Gazdagréten. Jó. Szomszédok Fesztivál Gazdagréten. Az esküvői gazdagréti templomban volt, egyébként ott éltem 31 évig, a szomszédokat is is imádtam. Előre élvezem, hogy nosztalgiáztok, és szeretném, hogy ők is vegyüljenek majd a násznéppel. Amúgy tényleg jó a humorom, várom, ez Deti küldte nekünk. Gyerekek, retro szomszédok gazdag réten. Azért az se semmi. Na, jövünk vissza. Többen kéritek tőlünk az indokolatlan cenzúrát. Ezt csak azért nem adjuk le most, hogy a szereplők nyilatkozzanak nekünk. Aztán 8:30 után leadjuk természetesen a szomszédoktól az indokolatlan cenzúrát is. És tök egyébként, hogy akárhányszor nézze meg egy videót, mindig van benne egy új részlet, amikor a gránátot bedobják, még esik az eső, amikor felrobban az autó szembe, már nem. Jó, hát János, egy futózivatar. Most érted, egy nyári zápor. Igen. Gomolyan mondom, kapcsoljatok délután az M3-ra. Te kapcsoljatok, de nem fogtok elkapcsolni, ők ismétlik. Na, akkor zárjuk a fél órát, jó? Már magában beszél. Rossz jel, morogni. Semmi köze hozzá. Ez a jusz mormorandi, a morgás joga. Atya úr is. 5 perc múlva 8 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. De jó volt, úristen, de jó volt. Már ment alatt a szomszédok. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. És hát 30 éves a szomszédok, ünnepel az ország. 8 óra után 11 perccel. Mi is muszáj vagyunk, és szeretünk is, és akarunk is ezzel a témával foglalkozni. 1987-ben indult a sorozat. Utcák elnéptelenedtek, városok kiüresedtek, mindenki leült csütörtökönként. Arra most nem emlékszem, hogy egy vagy két hetente, de talán két hetente segítsetek. A Dallas volt hetente, a szomszédok két hetente. Ugye? Én is kettőre emlékszem, itt pár hallgató írta az egy hetet, aztán lehet, hogy később besűrítették. Lehet, hogy sűrítettek rajta, így van. Mikor már forgattak eleget. Szóval, hát elindult. Elindult ugye 1987. május 7-én a szomszédok, a még fel nem épült gazdagréten Grósz Károly engedélyével kivehettek néhány panellakást, kibérelhettek, és hát országosan ismerté vált rengeteg színész, aki azóta is egyébként hát kiválóan teljesít a szakmájában, és tényleg hát egy kor dokumentum az, amilyen volt akkor az ország, amilyen problémáink voltak, ahogy éltünk, most már megmosolyogja az ember, de hitelesen ábrázolta a különböző családokat, a különböző élethelyzeteket, válságokat, anyagi nehézségeket, egzisztenciális problémákat, és a családon belül fellépő különböző mélyebb és kevésbé mély problémákat is. Igen, hogy az ember nem tudta észrevenni, hogy van egyfajta párhuzam, akkor egy a más nagyon jelentős műsor, a Családi Kör és a szomszédok között, mert hogy gyakorlatilag tényleg azt láttad, hogy a picit persze elbeszélő formában is, de gyakorlatilag a magyar családok mindennapos ügyét, baját, gondjait, személyes problémáit próbálta meg elénk vetíteni ez a sorozat, és úgy, hogy közben persze volt benne egy nagyon pici kis szájbarágosság, meg nagyon kis terelgetés is, én úgy érzem. Én mindig éreztem azt, hogy egy picit terelgetnek minket valamilyen irányba, forgatókönyv segítség. Mindig azok jöttek, ami neked is problémád volt. Ugye a rendszerváltoztatásnál kezdett el például a Vágási Feri vállalkozni. Hát, ugye? Beszárom, ahogy Ferenc belépett az internetbe, érted ide egy hallgató, hogy akkor tényleg belép, már a szilíciumvölgyben van. És igazából ővé a Facebook. Igen. Ővé a Facebook, a Google és az Apple egy személyben. Amikor már nem ment annyira az offset. Igen. Na, mi arra gondoltuk, hogy felhívunk egy-két olyan fontos szereplőt, akit mi nagyon kedvelünk, aki nyilván vállalta, hogy nosztalgiázik velünk egy kicsit, és beszél velünk a sorozatról. Rengetegen éppen forgatnak, dolgoznak, színházba igyekeznek, de vállalták azért sokan a beszélgetést. Úgyhogy kezdjük is. Csürös Karola itt van velünk. Kezdj, csokolom, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Köszönjük szépen, valam. Hogy így korai órán tetszik elünk egy kicsit beszélgetni. 30 éves jubileumi évforduló, erről beszélgettünk most. Igen. Olvastam egy cikket, nem tudom, hogy igaz-e, hogy azt tetszett mondani a rendezőnek, hogy ha nem adja oda a szerepet, akkor elválnak, ez igaz? Hát mondtam neki viccesen, azt mondta, hogy ez is egy megoldás. hogy ez egy remek megoldás volna. Ugye Horváth Ádámról van szó. És igen, ő írta, ő rendezte, ő a férjem, úgyhogy. És nem sokat dolgoztunk mi együtt, mert mindig én rengeteget tévéztem. És mindig azt mondta, hogy nem úgy azt mondják, hogy ugye miatta tévézek. De azt mondtam, hogy ezt, ha most nem én játszom el,

Na, van itt szeretet. Jó, de jó, hát nagyon jó ezt hallgatni. Hát persze, még minden nyilván mindenkinek ez egy nagy meló volt, úgyhogy ebből a karakterből kilépjen, és megtalálja a boldogulását. Máshol, színdarabban, színházban, sorozatban, de azért ez hál' Isten nektek is, meg hát sokaknak azt hiszem, hogy sikerült. Anita, akkor promózunk már kicsit téged, most forgatsz, ugye? Több mindent láss, hogy lásd, na lásd, milyen elegáns vagyok. Hm? Ugye? Na, TV2? Mit csinálsz? Igen. Most nem tudom. Na, készült egyébként, olvasgatta reggel. Mit csinálsz, elfejtette? Ne, te vagy az új Claudia, lehet mondani, nem? Na. Még jobban egy nem, nem én vagyok, mert Claudiából csak egy van. Így van, persze. Ismételhetetlen, ezt mondjuk el, és ráadásul élete legboldogabb időszakában van, tehát is ilyen otthon van. Igen. Úgyhogy nem. De tök jól nyomod. Nyilván várja vissza a resztvét. Tök jól nyomod. Én szerint nagyon kedvelek. Mondott a kis ember? A kis ember téged ma reggel nem is bántod, direkt a háttérbe vonulok, hogy nehogy az legyen. Itt van helyettem most Barázs. Én szeretem, ahogy csinálod. De a Feri az él még? Itt vagy, ott van. Le van keverve a mikrofonom, de én végig mondtam, hogy mennyire szeretlek. Ő itt van, őt meg én is sokkolja az, amit a közös zsűrizésetek alkalmával átélt, amikor elloptad előle a sót minden megszólalásból. De jó, combosztunk viszont. De az most indul újra, nem? Csináljátok újra a kicsiket, nem? Neked szóltak meg? Szóval róla. Nem beszélhetek ilyen kis kulisszatitkokról. Biztos, hogy most megy ugye az Extreme Activity minden este. Ó, hát nem szabad elengedni azt, és hát ott a duett, amivel mondjuk a hatodik élősóra készülünk, illetve most én le is toltam, ahogy említettem, egy kis 4 hetes intenzív próbaidőszakot Kapitány Ivánnal, úgyhogy egy kicsit megterhelő volt ez most számomra. De hát a duett az, amire így azért elég komolyan készülünk. Az nagy meló. Mi lesz a hétvégi dal? Tudjuk? Melyik lesz a hétvégi dal? Hát elárulhatom most már, kérlek szépen, ez a La Isla Bonita lesz, de a Go-Go Bordellos, tehát amit a koncerten élőbe énekelt, ez egy roma zenekar, romának egyébként, és az ő verziójukkal, az ő verziójuk volt ez a La Isla Bonita, és azt fogjuk megcsinálni az Emillen. Na jó, és Kristóf, veled mi a helyzet? Na nem baj, menjünk a köszönöm szépen. Én már készülök arra, hogy ma 9:45 jön a szomszédok következő epizódja. Igen, és ne felejtsétek, hogy jövő héten Gazdag Réten hétvégén óriási jubileumi szomszédok ünnepi. Most olvastam, elmarad. Nem tudok. Átteszik szeptemberre nagy jubileumi. Én azon is megdöbbentem, hogy most 30 éves, és ezzel rájöttem, hogy én milyen baszki öreg vagyok, tehát, hogy ez, tehát 30 évvel ezelőtt indult, azért ez többenet. 87. 87-ben. Elképesztő. Igen. Jól van, hát nagyon drágák vagytok, nagyon szépen köszönjük, imádunk benneteket. Nagyon szépen helyesek, köszönjük a megemlékezést is. Puszi nektek, szeretjük imádni. Sziasztok, köszönjük szépen Németh Kristófnak, Ábel Anitának, sziasztok, csáó. Itt szemletes hajó arcon. Nagyon jó fejlődik a Mindenki osztott mindenkit, igen. Na jó. Egy bőnbácsit a végére. Ó, hát megígértük, hogy stílusosan zárjuk mindig a fél órát. Én eltűröm az öregséget, a szegénységet, talán a betegséget is megúszom, csak háború ne legyen. Na várj, akkor egy ilyen. Félek, hogy az idén csak annyi lesz, amennyi a hétköznapokra kellene. Non omnia possumus omnis. Nincs mindenkiben erő mindent megtenni. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Megyek, megölöm magam. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebesti a reggeli show. 9 óra után vagyunk, 14 perccel, hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és már is folytatjuk a Rádió Egyen a reggeli showt. Holnap 9 óra után fontos dolgokat mondunk. Majd tessék figyelni, szólni mindenkinek, hallgatni bennünket, nagy bejelentésünk van, és a Facebook oldalamon fönt van egy videó, amit akkor készítettünk, amikor tegnap megtudtuk, hogy mi lesz ez a nagy bejelentés, mit mondunk, milyen örömhír birtokába juttatunk benneteket holnap, és ugye ezt már mi már tegnap megtudtuk, és szeretitek a videót. 91 ezeren néztétek már meg a videót, fönt van az a pillanat, amikor tegnap kezünk közé kaptuk a papírokat, és megnéztük mi is, úgyhogy ránk is hatással volt. Hatással volt, igen, a videó az fent van a Facebook oldalamon, és holnap 9 után, ugye 8 után nagy futam, 9 óra után nagy bejelentés. És akkor néhány mondat a nagy futamról. Ugye 3-4-8-kor érkezik meg a két gyönyörű szép kis Toyota ide. A stúdió elé tréleren hozzák az autót. Tréleren. Így van. Beletöltenek egy-egy liter benyát, és elindulunk. Ugye a játék arról szól, miattatok értetek csináljuk, hogy valaki elvigyen tőlünk egy autót egy hónapra. Ez szimplán csak úgy odaadni, az úgy bárkinek megy, mi kitaláltuk ezt, hogy akkor szívesen versenyzünk egyet Ferivel. Hibrid versus, ugye benzines, sima benyás küzdelem van, ki meddig jut. Ezt kell megtippelni, igazából nem is verseny, ki mennyit tud menni nagyjából egy liter benzinnel, egyötösek az autók, lehet számolni, osztani, szorozni, és tippelni, játszani velünk. A tippelés lényege pedig, ugye, hogy elkülditek a futam kukac, radio1.hu-ra, és jól tippeltek, akkor elvihettek egy hónapra egy Toyota Yaris-t, járhattok, jöhettek, mehettek vele. Használhatjátok, próbálgathatjátok egészen nyugodtan. Egy hónap azért az nem kevés idő, úgyhogy úgyhogy szerintünk ez egy klassz dolog, jól kell tippelni. Fontos, hogy elérhetőséget írjatok az e-mailbe, tehát csak azt, hogy Feri, de 23, Balázs 48, uh-huh. vagy éppen pont fordítva, hanem írjatok egy telefonszámot is, hogy ne kelljen nekünk nagyon e-mailezgetni. Jó, rengetegen jelentkeztek, rengetegen tippeltek, több ezer e-mail jött egyébként, elképesztő számok, viszont sokan nem küldtek telefonszámot, úgyhogy érdemes odaírni. Egyszerűbb, mint most küldeni egy válasz e-mailt, hogy léci, küldje számot, jó? Úgyhogy 8 óra után ez lesz, 3-4-8-kor, akár idés jöhetek, ezt is kérdeztitek, már megnézhetitek, itt van 9-8 óra után, néhány perc, amit bepattanunk az autóba, és aztán indulunk. Hát és aztán, hogyha bírjátok Cérnával, meg is várhatjátok, amíg a két autó visszaér, de... Mi nem jövünk a két autóval, mert jön utánunk két pótautó, olyan profin csinálják, és abban a pillanatban, hogy megálltunk, oda mennek, plombálják az autót, fölírják a kilométert, mi beülünk a szervizautóba, és visszajövünk. Tehát a kísérő autóba. Tehát akkor vagy rátöltenek. Visszaér. Igen, vagy az is lehet, hogy ott gyorsan még rátöltenek, és ha újra elindul, nem szívott levegőt a rendszer, amit azért nem szeret, ha teljesen kifogy. Újra egy litert kapunk, és azzal megint vissza tudsz jönni. És azzal visszajövünk, így van, úgyhogy 9 óra után már mondhatjuk majd a nagy bejelentést. Na, úgyhogy sűrű lesz a holnap reggel. Így van, én nagyon bízom benne, hogy a technika ördöge nem ellenünk, hanem mellettünk lesz, és tudok majd miről beszélni a stúdióban. Miközben bejelentkezünk, élő kapcsolat lesz az autók között, telefonos kapcsolat. Ne legyél meg kicsit. Facebookkal, GoPro kamerákkal nézhetitek majd, a rádió egy appon keresztül, interneten keresztül, úgyhogy mindenki, aki követ bennünket interneten, az is láthatja, mi is csinálunk majd erre, arra az oldalra egy csomó fotót, videót, úgyhogy lesz bőven helye, ahol tudjátok nézni. Félsz az internetről? Ne félj, ez nem egy bonyolult közöttülés. Nem az internetről félek, hanem attól félek, hogy nem tudok veletek kapcsolatba lépni, és nem tudunk beszélni egymással. Majd én is nézem akkor az internetes hírokat. Na, nem, hát ez nem egyszerű, ez egy telefonos. Hát benneteket királyok vagytok. Megcsináltuk azt, hogy 3-3 repülőn ültünk, meg mentünk azért két autóba fölhívni telefonon, azért az nem egy. Hát ha megy a mobil szolgáltatóknak, hogy ti itt becsörögtök, mi meg ott felvesszük. Tehát ez... Nem lesz. Bízom benne, hogy ez lesz bonyolult. Össze fog ezért szerintem. Na, viszont van még kiadóhely, ugye kerestünk helyeket, illetve felajánlottunk helyeket, és hát túljelentkezés van, azt kell, hogy mondjam, bőven túljelentkezés, de szerettünk volna néhány hallgatót is elvinni, nem is gondoltuk egyébként, hogy ennyien akartok betömörödni egy autóba mögénk mellénk. És ráadásul nagyon köszönöm, hogy a férfiak csak Balázshoz hozzám, meg a csajok igazán rendesek vagytok. Igazán. Igen, én tegnap kaptam egy kommandóst, nagyon örülök neki, de csajok is jönnek, hál' Isten. És itt most egy hallgatónk. Halló, jó reggelt, hello! Sziasztok, Mari vagyok. Hello, szia. Mari? Igen. Hello, Mari, ciao. Mari, kihez mennél? Én Ferihez szeretnék menni. Szeretlek, imádlak. Ennyi. Köszönöm. Nagyon cuki vagy, jó lesz. Azért szeretnék menni, mert azt mondtad, hogy mögötted nem túl sok hely van, én meg csak 160 centi vagyok, úgyhogy úgy gondoltam, hogy szerintem én beférek mögé viszont, a hátsó ülésre. Viszont ugyanannyi kiló. Tehát 50 mínusz, úgyhogy ennyivel előnyben leszünk. Igazából te vagy az én beépített emberem, hogy nehezítsd Feri autóját, hogy többen jut fogyasztani. Jó, figyelj, 3-4-8-ra akkor gyere ide, te is, jó a rádió elé. Szuper, nagyon jó. Köszönöm. Mert szerintem 8 óra után. 8 óra után néhány perccel már. Már indulunk is. És eljutunk egészen a Bakcsomó pontig, akkor a dugó lesz. Süt itt tudsz sütni, vagy valami, nem tudom, pogácsát, hogy mi csináljunk már egy ilyen jó bulit a mi autónkban, hogy legyen egy kis megterítés. Csoki süti. Nagyon jó. Az, ha szétkenjük belül, de jó, szépen. Nagyon jó. Jó, én hozok italt. Rendben. Hozok itt tart, majd meg visszahívom. Jó, akkor te vagy a sütis. Egy friss csoki szuflé, tényleg az. Egy nap fékezésnél. Jó, a miénk az legyen tényleg egy ilyen parti hangulatú autó, mondom, én biztosítom az italt, te hozod a sütit, majd visszahívjuk a másik hallgatót, aki jön még hozzám, ő mit kell egy-két szendvicset, és akkor így mi elpartizunk szépen Balázsik a városban. Hallgatják a kommandós viccet. Nem. Mi tekerünk egyet az ablakon. Hogy le tudjuk húzni. De ha elektromos, akkor csak megnyomjuk a gombot. Jó, ez jó ötlet ez a sütipia, tényleg. Nem, valami legyen már. Jó. Terítő közé. Rozi kacsa mellett valaki lesüt, két zsömje közé, vagy félbevág a zsömje közé bedobja. Jó, oké, ezt mondom az én hallgatóimnak is, hogy gyerekek, tehát nem vetem meg a frissen készült almáspitét, ami még egy picit pont meleg, vagy 26 darab nutellás palacsintát. Tehát azért én félkészen nagyon jól vezetek ám. Sőt, lábbal is tudok. Tehát mindkét kezembe lehet. Na, át kell akkor venni. Itt van még valaki? Nálunk egy valaki van. Igen? Uh-huh. Ha nem. Ugye milyen jó lenne, ha bent ülnél, Laci? Hányszor mondtam már, hogy ne egy ablakon keresztül kommunikáljunk. Írd föl egy táblára ilyenkor, Laci. Start. Tegyük. Jó, tegyük. Ja, ezt kérdezted, akkor tegyük. Oké, holnap reggel akkor találkozunk, jó? Maradsz még is előtt egy kicsit vonalban? Mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Hát most otthon vagyok, munkát keresek. Egyébként van 3 gyerekem. Ó. Nagyjából őket terelgetem. Ilyen fiatalos a hangod, 3 gyermek. Hát a legkisebb 12, úgyhogy már azért nem olyan picik. Ezeket a legkisebb. És a legnagyobb 24. 18 lesz nem sokára. Az igen, azt a mindenségit neked. Nem is gondoltam volna, azt hiszem, ilyen 25 körül vagy. Körülbelül így a hangod van. Így a hangod alapján, igen. Jó. Oké. Akkor holnap tali. Várjál, még bejön egy hallgató. Megvárod, hogy ki jön. Haló? Aha. Sziasztok. Jó reggelt. Hát, hogy hívnak? Nóri vagyok. Nóri. Te kihez szeretnél ülni? Hát én úgy hallottam, hogy már csak Perinél van hely. Nagyon jó választás volt, kiváló, köszönöm szépen, 3 nő és én megvagyunk. Nálam is van még hely, várjál, nálam is van még hely. Már, tehát csak úgy gondolod, hogy hát, a Lacinak. Hát a jobb egybe beülhetek. Várjál, a jobb egy már megvan. A jobb egy már megvan. Úgy hallottam, hogy tegnap az, igen, az elkelt. A jobb egy elkelt, illetve ül mögöttem egy kommandós, akinek néha igen. Nagyon fog nyomni a pisztolytáskája, ha közelül hozzá. De remélem tényleg csak a pisztolytáskája. Akkor inkább Jó, fi, elosztjuk, jó, mert itt már a Ferinél közben már azt az infót kapom, hogy ott új jelentkezés van, úgyhogy oda már overbook, sold out, ott már minden van. Megoldjuk. Jó, szuper. Te mivel foglalkozol? Most dolgozom, mit csinálsz? Recepciós vagyok egy cégnél. Recepciós egy cégnél. Nem kell bemenni holnap, elkérdez ketté, vagy csak 10-re jársz? Hát majd később jövök. Később. Jó van. Csajok, holnap talizunk, jó? Puszi nektek, akkor mindkettőtöknek köszönjük. Szuper. Sziasztok. Ciao. Figyelj, két hang alapján... Meg vagyunk, szerintem. A hang alapján abszolút. Jó vagyunk. Ha Laci választott, akkor neked is jó lesz. Jó lesz. Figyelj, el vagyunk ott, hát neked is jó lesz. És ezt ismered, hogy két strici beszél. Az ismered, hogy a kommandós meg a tekes találkozik egy bárba, azt mondja a tekes. Ja, nincs ez a baj. Tényleg, kajapia, jó? Kis fiúklányos, kis törődés. Valami legyen. Egy pici sós ropi, a jóféle, ami egyszeres sós, egyszer édes, egy kicsi palacsinta, egy kicsi almás. Hát tényleg dobjuk fel, ez jó ötlet. Piknik hangulat. Kis piknik, így. Piknik hangulat. Erre megyünk, tudjuk? Vagy majd holnap reggel legyen ilyen. Fél 20 km dugóban az azt jelenti, hogy még fél egykor is a dugóban állunk. Tehát lesz a egybejelentés, csak mondom. Itt állunk az Erzsébet, itt felhajtójánál, azt szeretnénk mondani, hogy... Nem, akkor buszsáv, és akkor ki a buszsáv. Ha? Akkor menjünk egy Erzsébet hidat. Buszsáv le, jobbra, vissza az Erzsébet. Tehát rakpartra le, vissza valahogy föl. Le, és föl. Most értem ide. De ezért kell a hideg élelem akkor. Kitaláljuk. A sütemények nálad meg lesz nyilván kétszesült és gyíkus konzert. Mert hozzá nem lőcsúl. Kanálkészlet, löncsfús lesz nálam. Kanálgép és löncsfús hozza a kommandós barátunk. Hát kitaláljuk. Megnézzük, szerintem 3-4-8-kor jelentéseket kérünk hallgatóinktól, hogy hol nincs dugó, milyen az Erzsébet híd, milyen az Alkotás utca, milyen az M1-en mit kivezető, és akkor itt állítjuk majd fel az útvonalat. Hát előre ne döntjük, ha most beállt az Erzsébet híd, akkor nyilván nem van az Alkotás, és akkor elindulunk ki az M1-en héten. Tehát azért itt van lehetőség. Ha mindenbe dugultok, a garázsba körözünk. Szembe menet, tovább menet nincs. Jani lesz a Dodge-em kezelő. És akkor így megyünk. Hát szerintem, vagy szólunk Andynek. Hogy? Lehet, hogy a tekintete nem csak blackjack asztalokat, hanem utcákat is seper. Akkor elintézzük, igen. Igen. Jó van, figyeljetek, meg vagyunk ezzel. Itt szokott lenni a film Szijánc muzsika rovat, nem? De már nincs most elmarad, mert engedjük el ezt a rovatot. Ne engedjük. Ne vállaljunk olyat, amit nem tudunk tartani. Fel, de azért finoman átmentél többes számba, azt azért érzed. Jó, gyerekek, ez a napi heti egy mozi, ez kicsit optimista sok, volt. Olyan restanciáim, sok lemaradásaim vannak moziterén, hogy... Ja, jó, hát csak odottam. Jó. Háromból egyszer volt rovat. Igen. Na, ez nem a múlt héten egyébként egészen jókat ajánlottunk. Nem volt gond. Hát most, amire én nagyon kíváncsi vagyok, az most Alien Covenant. Ja, de nem láttam még, hát mától kezdik el vetíteni az új Alien filmet. Én nagyon kíváncsi vagyok rá. Most van a vetítés. Igen, ma. Ma van a premier. A premierjé. Ez előtte, utána vagy közben rész? Ez utána már. Mi után? Ez a... Hát a Prometheus után. A Prometheus után. Hát ezt akarom, mert ugyanis múlt héten volt a Prometheus. Igen. Képzeld, de nem néztem meg, de a béka szeretés, már hogy nézte. Ja, a tévében. A tévében adták a Prometheus-t. Egy ilyen slaug jött föl a vízből. Slaug? Egy slaug jött ki, aminek igen, el van lapítva a vége, hogy fölmenjen a kerti csapra. Ez így följött, és én ott meg is voltam, mondtam, hogy ilyen állat nincs. Ennek a folytatása az. Akkor kultúrának, ha már úgyis film az muzsika, most nem voltam színházban se moziban, de akkor rovatot azért indítsuk el, kultúra rovatnak, mert indokolatlan cenzúra ide pont belefér, nem? Úgyis ígértük, szomszédok, 30 éves jubileumi szomszédok, hát rengetegszer megmutattuk, de sosem hát elég meghallgatni. Indokolatlan cenzúra. Üssük már be a kultúra koporsójába az utolsó szeget. Így van. Na, indokolatlan cenzúra, szomszédok módjára, aki nem ismeri ezt a rovatot, vagy nem tudja, miről van szó, az meghallgathatja. Hallgassátok végig. Hát mégiscsak 30 éves a szomszédok, úgyhogy akkor adjuk meg a módját. Adjuk meg a módját, és áldozzunk a kultúra oltárán íme. Úgy gondolja, hogy meg***ná őket? Hát akkor szép módszeresen csináljuk, akkor nem. Szevasztok, lányok! Rohanok, el***ztem az időt, 11 ölt itthon vagyok. Hát ez van. Etus, egy ilyen szépen fejlett nagy lányt már meg***. Hát egy fiú. Miért kérdezel engem? Meg akar c***ni. Még nem beszélt róla. De én nem bánnám. Az új én is, meg a ház is rémes. Olyan, mint az egész ország. Itt kérem, szaporodnak, tenyésznek és c***nak. Kit c***nak? Annak idején az operában engem c***tak, de azt a hátam mögött csendesen. Mit csinálunk szilveszterkor? Te mi csinálom? Asszunk. Olyan fáradtak leszünk, mint most. 9-kor kacintunk, és... Na, nem mondom. Örülök, hogy segítesz. Szép a fejed a nyáron. Ha akarod, én összecsapom, de akkor terepszínű maradsz. Odaállítunk egy kedves fiatal kiszolgálót, és kínálja. Mi meg rá? Az a véget emlengedén. Kell egy kis séta a levegőn. Maga meg Marikát úgy, ahogy szoktam. Illik ilyen pénzt elfogadni? Igen. Elfogadhatja? Na, ez a kérdés. Én eldöntöttem és elfogadom. De lehet, hogy egy részét jótékony célra adom. Délután itt volt a lovas lány. Téged keresett. Az is a hárem tagja. A hárem? Miket beszélsz össze-vissza? Ahogy Alma t***lik azzal a fiúval. T***lok én ezzel a lányjal. Dehogy is. Milyenkor szoktál hazajönni a presszóból? Biztos azért nem tudsz c***ni. Lehet. Ha én zavarlak, akkor felöltözöm és elmegyek. Dehogy is maradj. Akkor se tudnék c***ni, ha nem lennél itt. Magának akkor is c***hatnékja volt, pont a Gellért hegy tetején, mínusz 15 fokban. Ez jellemző rám. Én nagyon szeretném Juditka, ha nem haragudna rám. És ha valamiben segíthetek, ez szóljon maga is, de én minden nap feljövök, és meg... Őszintén bevallom, mert ilyen a természetem, ezt a dolgot elb***ztam. Én aztán gyűlölöm az erőszakot, de az ilyen rozsomákokat naphosszabb tudnám b***ni. Nem ez a megoldás, de nagyon élvezném. Régebben büszke voltam rá, hogy b***jak egymást a fiúk. Most már nem. Jó zavaros kis év volt. Alig tudtam benne valamit t***zni. Nem volt más. Lemondtunk minden lapot. És a régi pénzért vettünk egyet. Azt kiakasztom a lépcsőházba is, mindenki adja. Na, hát a kultúra volt rá, gyerekek, és ennyi. És ezt is Bőn bácsi zárta le. Így van, Bőn bácsi lezárta. 9:50 pontosan jövünk a játékkal mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Ugye 10 lesz, pontosan 4 perc. Szóval hello mindenkinek, itt vagyunk a Rádió 1-en, a reggeli show-val, és itt van már is a játékosunk is. 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli show-ban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Gábor vagyok, sziasztok! Hello Gábor, honnan hívtál minket? Jelenleg ködöm, de amúgy budapestiek vagyunk. Budapestiek vagytok, jól van. Oké, van segítséged? Két kollega itt fülesen hallgatják a rádiót, és hát próbálnak segíteni. Jó, nem várunk túl sokat, jó? Úgyhogy tessék kiparkodni. Már nem tőletek, hanem nem, időben. Igen, tehát nem tőletek, hanem tényleg időben, ahogy János is mondja. Mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik város egyik repülőtere a Heathrow? Melyik London. London, így van. Oké, menjünk tovább. Csapjunk bele. Csapjunk bele, nézzük meg. Így szól a második kérdés. Melyik században élt Liszt Ferenc? 19. Gyönyörű. Hasítasz. Tudja. Nagyon jó. Jó, van, mi legyen a harmadik kérdésem? Csapjunk bele, menjünk. Hátha. Melyik mese szereplője a Kalapos, Április bolondja és a Szív királynő? Melyik ez a mese? Elis. Az. Csodaországban. Az jó. De jó. Honnan ment ez? Nyugodtan megmondtad. A kollégám Pali segítsége, hála Istennek, ő tudta. Internetről? Nem, nincs internetünk. Hát melyik a helyen vagyunk, szobafestők vagyunk, itt nem nagyon van internet. Nem nagyon van internet. De nagyon szépen játszottatok. Gyönyörű, hát köszönjük, nagyon szépen. Okos kis brigád, meg van a Rádió 1-es ajándékcsomag, ebben van Rádió 1-es bögre, nyakbakasztó, síp, minden. Nagyon. Jó, azt mondja, kollégák, be lehet cserélni három bögrére? Hát, igen, játszanak még ők is, nyernek, és akkor meg lesz nekik is, jó? Majd akkor... Jó. Csak a softgoldot hisztok belőle. Nem, alkohol nincs. Nem, alkohol nem is szabad. Nem is szabad. A szobafestők azok híresek arról. Nem, tényleg nem is szabad. Fiatal festők nem is szabad. Na, üdítő kivételek vagytok. Ásványi víz, amit fogyasztunk, de sokat. Jól van. Köszike, vigyázzatok magatokra, küldjük az ajándékcsomagot. Ciao. Hello. Na, mi pedig mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, milyen témáink voltak. Hát, sok témánk volt, de leginkább ugye a szomszédokkal foglalkoztunk, mert hogy május 6-án talán egészen pontosan 30 éve úgy útjára indult Magyarország mindez ideig legnépszerűbb teleregényet, nem is lehet ezt lepipálni. Soha nem lesz már olyan, hogy 5-6 millióan nézenek valamit, kiürüljenek az utcák. Ugye 87-ben indult, és arra gondoltunk, hogy felhívunk egy-két emblematikus, ikonikus szereplőt, arcot, hogy meséljenek nekünk, ki mire emlékszik a sorozatból, és hát mi is megosztottuk természetesen emlékeinket, amikor két hetente csütörtökön a családdal együtt a tévé elé telepedve nagy áhítattal néztük a Gazdagréti álmokfutást. Zseniális volt. Egyik Miki nevű hallgatónk küldte azt a kis videót, amiben látszik, hogy a Csable Csaci című filmben akkor fejezi be a veszekedést egymással Gáspár Sándor és Papvel, amikor kezdődik a szomszédok. Bizony, óriás balhé van. Összehozta a családot. Elindul a vége a veszekedés, leülnek a tévé, és elkezdik nézni. Igen, az is híres jelenet. Na, mutatjuk már is, hogy mivel foglalkozunk ma reggel. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, már is hívjuk a naphallgatóját, ha mondja, hogy reggeli show, akkor adunk neki egy szép kis ajándékcsomagot. Hello, jó reggelt, reggeli show, Balázs. Reggeli show. Na. Elfogadod? Nem merted bemondani? De bemondtam, csak valami nem kapcsolt be egyből. Elfogadjuk, hogy hívnak, hello? Krisztián. Krisztián, hol hallgatsz minket? Hello. Egy vagyok Pesten éppen. Persze, nagyon jó SMS-t írtál nekünk a szomszédokkal kapcsolatban. Pintér Tibor már akkor is félmeztelenül ült a rendőrmotoron. Köszönöm szépen. És egyébként tényleg. Figyelj, jó, elfogadjuk, mondtad, van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod, mit szólsz? Ó, köszönöm. Nagyon jó. Na, melózol éppen, nagymam? Igen. Jó, már jó melót neked, jó? Köszi. Köszönöm. Köszi, ciao. Hello. Nem elfelejteni, hogy holnap 9 óra után nagy bejelentésünk van. Tessék a fületeket a Rádió 1-re tapasztalni. Fontos dolgokat mondunk majd, 8 óra után pedig nagy futam. futam@radio1.hu lehet tippelni, hogy Feri mennyit megy egy literben jóval, és én, ha valaki jól tippel, egy hónapra vihet egy gyönyörű szép Toyota Yaris-t. Értetek, csináljuk, úgyhogy tippeljetek, valakinek adnánk egy autót. Így van. Na, nagy bejelentéshez kapcsolódó videót megnézhetitek a Balázs Facebook oldalán, de most már egyébként a Rádió 1-nek az oldalán is fönn van, és a Reggeli Show-nak az oldalán is, és hát láthatjátok majd, hogy hát mi is megdöbbentünk, amikor megkaptuk ezt a bizonyos hírt, amit egészen konkrétan holnap ugye 9 óra után fogunk bejelenteni. Döbbenetet nem látok. De. Igen, de más, igen, ami már gyógyszeres kezelést igényel. Jó a videó, igen. Holnap jövünk 6-kor, sűrű napunk lesz, úgyhogy hallgassatok minket. Jó, szevasztok, szeretek sokat a szabadban. Puszi, ciao. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.